रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है ज़ुल्फ़ व रुखसार की दुनिया। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है खुदा को जाना है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, जाने मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, नजर मिल जाने दो कयामत आती है कयामत। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने।